ताकु खुशी टिके करीबा को हाय ताकु खुशी टिके करीबा को हाय से बाजी रखे मुहार जाए ताकु खुशी टिके करीबा को हाय मुहारी जाए केते थर चिठी देथिबी भल पाए बोली कहिथिबी केते थर चिठी देथिबी भल पाए बोली कहिथिबी मु कहि दिए से भूली जाए मु कहि दिए से भूली जाए ताको टिके खुशी करीबा को हाय मुहारी जाए को जेणु भल पाए बाली घर गढ़ीबा को कहे मांगीबा को जेणु भल पाए बाली घर गढ़ीबा को कहे से दुख दिए मु सही जाए से दुख दिए मु सही जाए ताको टिके खुशी करीबा को हाय मुहारी जाए आओ पतंग रखेल खेली बाकुसिए पाए भोलो निया आओ पतंग रखेल खेली बाकुसिए पाए भोलो से खेलो थाए मु जोड़ जाए से खेलो थाए मु जोड़ जाए ताकु टिके खुशी करीबा को हाय से बाजी रखे मुहारी जाए ताकु खुशी टिके करीबा को हाय मुहारी जाए